było wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 lutego. Jest południe, Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej burzliwy protest, za godzinę kolejne negocjacje. Już teraz ruszają rozmowy w sprawie rolniczych protestów. Przede wszystkim musi minister od razu zapowiedzieć, czy będzie realizował te postulaty, czy nie. Mówi szef rolniczego PZZ. Zabici i ranni po ostrzale szpitala w Doniecku. O dialog i zakończenie bratobójczej przemocy apeluje papież Franciszek. Znów niespokojnie przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przed budynkiem zgromadziło się kilka tysięcy górniczych związkowców. Domagają się odwołania prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego, którego winią za fatalne wyniki finansowe spółki. Ze strony związkowców padają niecenzuralne okrzyki, wyją syreny, wybuchają petardy. W czasie pikiety zaatakowany został operator TVP Info. No, proszę Państwa, robi się coraz bardziej nerwową naszą stronę. Cały czas lecą petardy, nie wiadomo czym to się skończy. Są również dosyć spore oddziały policji. Teraz mój operator został uderzony w twarz. No i na razie niestety musimy zakończyć tę relację. Do zamieszek i starć demonstrujących z funkcjonariuszami doszło już wczoraj wieczorem. Pół godziny przed planowanym rozpoczęciem negocjacji zebrało się tam ponad 1000 osób. Manifestacja przerodziła się w starcia z policją, która użyła broni gładkolufowej. Zatrzymano 15 pseudokibiców. Jeszcze dziś mogą usłyszeć zarzuty, informuje rzecznik śląskiej policji Andrzej Gąska. Za zaatakowanie funkcjonariuszy i niszczenie mienia. W tej chwili trwają policyjne czynności z ich udziałem. Wiemy, że uszkodzone zostały 3 radiowozy. Policja analizuje nagrania z zamieszek i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. O 13 ma się rozpocząć kolejna tura rozmów związkowców z zarządem JSW przy udziale mediatora ze strony rządowej. Czy to będzie przełom w rolniczym kryzysie? Właśnie zaczynają się rozmowy ministra rolnictwa z szefem rolniczych OPZZ. Na efekt tych negocjacji czekają setki rolników blokujących drogi w różnych częściach kraju. Marek Sawicki ma pewną wizję dyskusji. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o rozporządzeniach, o ustawach, o tej szansie wykorzystania kolejnych 42,5 miliarda euro, jakie daje wspólna polityka rolna. Sławomir Izdebski chce jednak rozmawiać o konkretach. Bo jeżeli minister sądzi, że znowu będzie mamił nas tym, że są dopłaty, że miliardy płyną na wieś i tak dalej, to my z takich rozmów wychodzimy. Natomiast jeżeli dojdzie do realizacji rzeczywiście tych postulatów i konkretów, to wtedy jak najbardziej. Rolnicy domagają się m.in. wypłaty odszkodowań za straty wyrządzone w uprawach przez dziki, przywrócenia opłacalności produkcji mleka i trzody chlewnej, a także rekompensat za 2-letni zakaz uboju rytualnego. Przełom w śledztwie w sprawie styczniowego napadu na pociąg w Gdańsku. Policja zatrzymała 7 osób. Jak ustalił reporter Radia Gdańsk, są one ściśle związane ze środowiskiem pseudokibiców. Dziś rano antyterroryści weszli do kilku mieszkań na Pomorzu. Zatrzymani mężczyźni po przesłuchaniu w komendzie zostaną doprowadzeni do prokuratury i usłyszą zarzuty. Śledczy są przekonani, że to oni zorganizowali i uczestniczyli w napadzie na pociąg jadący z Elbląga do Gdyni. 17 stycznia w pobliżu przystanku Żabianka w Gdańsku najpierw pociąg obrzucono kamieniami, a potem do środka wtargnęło około 100 zamaskowanych mężczyzn. Doszło do bijatyki z pasażerami, pseudokibicami jednej z drużyn piłkarskich. Szpital w Doniecku ostrzelany, są zabici i ranni. Nie wiadomo, kto odpowiada za bombardowanie. Dzielnica Kirowska, gdzie doszło do ostrzału, leży na granicy obszaru kontrolowanego przez separatystów. O pokój na Ukrainie po raz kolejny zaapelował papież Franciszek.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 8 minut po południu. Minął miesiąc od wejścia w życie tak zwanego pakietu onkologicznego, wprowadzenie którego miało doprowadzić do zniknięcia kolejek dla pacjentów onkologicznych. Fundacja Watch Health zaprezentowała wyniki raportu dotyczącego kolejek. Obecnie na konsultację specjalistyczną czeka się średnio o kilka dni krócej. Czas oczekiwania na przykład do hematologa skrócił się, ale wydłużyła się kolejka do onkologów. Zatem według analityków fundacji czasy oczekiwań w zasadzie nie uległy zmianie. Według lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego pakiety ministra Arłukowicza są niedopracowane i wymagają zmian. Jak powiedział Jacek Krajewski, prezes federacji, stwierdzam to naprawdę bez satysfakcji, że wyszło na nasze. W tym systemie zagubiony jest nie tylko pacjent, ale i lekarz. O tym, co wymaga zmian, porozmawiamy za chwilę, ale sprawa wymaga natychmiastowych działań. Dynamika wzrostu zachorowań na nowotwory w Polsce należy do najwyższych w Europie. Dziś pytanie, czy pakiet onkologiczny funkcjonuje dobrze, a moim gościem jest pan Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Mówi pan, panie prezesie, że pakiet onkologiczny to prawny bubel, że zawiera luki, nieścisłości. Jedną z ważniejszych spraw jest określenie standardów postępowania w poszczególnych rodzajach nowotworów. Inaczej rzecz ujmując, nie ma takiego modelu działania, zaczynając od podejrzenia choroby, na kontroli po leczeniu kończąc? Jeżeli chodzi o standard postępowania, to tak naprawdę można zastosować taką optykę, że postępowanie medyczne dotyczące nowotworów jest ustandaryzowane w sensie wytycznych, natomiast medycznych. Natomiast kwestia tego, w jaki sposób to jest rozliczane później przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak aby można było zastosować w pełni wszystkie medyczne procedury, to już jest druga sprawa. A więc medycyna swoją drogą, a swoją drogą kwestia rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia i środków przeznaczonych na wszystkie procedury. Ale na czym polega problem? Określenie chyba wzoru postępowania, może błądzę, krok po kroku wydaje się dosyć łatwe, tak by wszyscy i lekarze, i pacjenci wiedzieli, co robić. Tak, ale to jest w tej chwili w naszym systemie niestosowane. Nie ma jasnych procedur wycenionych krok po kroku, tak jak pan redaktor to powiedział. Ta standaryzacja świadczeń i potrzeba jej wisi nad nami już od kilkunastu lat. Pakiet onkologiczny po raz kolejny pokazał, że właśnie takich jasnych krok po kroku procedur, które są na każdym etapie w odpowiedni sposób oceniane i wyceniane, to takich procedur w Polsce nie ma. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wymagają państwa zdaniem szkolenia z tak zwanej czujności onkologicznej. Pakiet przewiduje takie szkolenia? Pakiet nie mówił nic o takich szkoleniach, natomiast takie szkolenia są konieczne ze względu na ogromną odpowiedzialność, jaka spada na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ta wiedza, którą mamy z naszej codziennej praktyki i ze szkoleń, które odbywamy w ramach podnoszenia swojej wiedzy, co jest obowiązkiem lekarskim, to jest jedna rzecz, a druga kwestia to jest dołożenie do nas i wrzucenie nam z dnia na dzień de facto pewnych obowiązków, które wymagają nieco większego zakresu wiedzy i tej czynności onkologicznej. Zatem szkolenia, które podnoszą jakość kliniczną naszych świadczeń, są niezbędne, ale nie zostały przeprowadzone. Wszystko było robione w bardzo dużym pośpiechu i chaotycznie i w tej chwili jest wymogiem na dzisiaj zastosowanie i wejście z takimi szkoleniami w dużym zakresie. Jak na razie nie widać działań. Jedyne szkolenia, jakie się odbyły, to były na jesień zeszłego roku zrobione przez Centrum Onkologii w Warszawie dla każdego województwa po jednym dniu. Przewidziane na 1700 lekarzy, a lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej jest 28,5 tysiąca. I tak naprawdę w tej chwili przed nami te szkolenia, a pakiet onkologiczny już wszedł w życie. Ale domyślam się i rozumiem z pana wypowiedzi, że państwo oczekują, że takie szkolenia będzie prowadzić Ministerstwo Zdrowia, tak? Powinno prowadzić Ministerstwo Zdrowia. My oczywiście nie zasypiamy... A może niekoniecznie, bo przecież podjęcie takiego szkolenia leży w interesie także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wszak to oni właśnie będą umownie karani, a zatem karani w ten sposób, że odbierane im będzie prawo do przyznawania zielonej karty w sytuacji, kiedy nie będą trafiali z rozpoznaniem. To jest oczywiste i takie działania, aby podnieść jakość świadczeń, podejmujemy każdy z osobna i nasze organizacje, ale jeżeli chodzi o standaryzację i jednakowe zadbanie o pewien jednakowy poziom w całej Polsce tych szkoleń, czyli to, o czym zaczęliśmy na początku mówić, czyli żeby jednakowo wyceniona procedura była wszędzie, to tak samo powinno być, jeżeli chodzi o standard szkoleń, aby każdy lekarz otrzymał taką samą informację i był na takim samym poziomie wiedzy w całej Polsce, aby nie powodować nierówności dostępu do świadczeń i obniżać jakości. My uważamy, że takim regulatorem tych spraw jest minister zdrowia i jeżeli chodzi o to, co powinno być w tych szkoleniach i jaka wiedza powinna do nas docierać, to tu za tą merytoryczną jakość ponosi odpowiedzialność Ministerstwo Zdrowia i powinno się tym zająć. Pakiet zakłada i wprowadza obowiązek powołania konsylium przy każdym pacjencie. Dlaczego państwa zdaniem to jest pomysł nierealny? Dlatego, że nie zawsze jest potrzebne konsylium, jeżeli mówimy o leczeniu pacjenta, bo zastosowanie pewnych procedur w niektórych nowotworach jest oczywiste, a zebranie konsylium wymaga czasu. Poza tym konsylium określa pewną określoną procedurę, którą już nie można w tej chwili w istniejących... Nie można zmieniać? Zmienić. Aha, nie można czyli zmienić. To lekarz, już... onkolog nie ma prawa zmienić planu leczenia. Nie. Nie ma prawa. A jeśli choroba będzie przebiegać inaczej niż zakładano, przecież to się w medycynie często zdarza. Ależ oczywiście. Dlatego jeżeli konsylium określi pewien plan, lekarz-onkolog w momencie, kiedy prowadzi takie leczenie, widzi, że jest potrzeba jej zmiany, nie ma on sam takiej możliwości, musi odwołać się do konsylium, to wydłuża czas, może czasami bardzo źle się skończyć. Czy pakiet onkologiczny obejmuje również osoby z nowotworami, u których choroba została rozpoznana przed 1 stycznia 2015 roku? Jak oni są traktowani? No niestety nie. Ci, którzy chorowali wcześniej, przed 31 grudnia, jak na dzisiaj, my mamy wiedzę taką, że ci pacjenci nie mogą otrzymywać zielonej karty, w sensie podejrzenia nowotworu, bo oni już mają rozpoznaną chorobę nowotworową, są leczeni i wchodzą jakby do innej kolejki. Tak naprawdę pacjenci, którzy są ze świeżym rozpoznaniem teraz po 31 grudnia 2014 roku, to są ci, którzy są uprzywilejowani. Tamci pozostali nie. Wchodzą do normalnych kolejek i czekają na swoją kolej, tak jak inni pacjenci. Jedynymi, którzy tutaj dostali ten priorytet, to są pacjenci ze świeżymi rozpoznaniami. No ale to troszkę dziwna sytuacja. No dziwna sytuacja i my uprzedzaliśmy, że może dojść do takiej sytuacji nie tylko jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych, gdzie dzieli się pacjentów na tych, którzy już chorują i na tych, którzy dopiero zachorowali, bo ci, co dopiero zachorowali, mają de facto lepiej dzięki tej szybkiej ścieżce diagnostyki i terapii, ale także inni pacjenci, którzy z innych powodów czekają na przykład na diagnostykę kosztochłonną typu tomografia komputerowa czy NMR, rezonans magnetyczny, to są pacjenci i z innymi schorzeniami nieonkologicznymi także muszą się trochę przesunąć w kolejce. No to jest to, o czym mówiliśmy, że pakiet onkologiczny jest wciskany do systemu trochę na siłę, bo ktoś musi ustąpić miejsca tym, którzy wchodzą teraz poza kolejnością. Czy w tym kształcie, pana zdaniem, pakiet może jest jeszcze za wcześnie, może miesiąc to jest zbyt krótki czas, ale powiedzmy za 2, 3, 4 miesiące zadziała, poprawi sytuację? Panie redaktorze, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo rzeczywiście dopiero po 9 tygodniach będziemy wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje na każdym etapie. Te obawy, o których mówię, są wywołane informacjami od kolegów także z innych poziomów systemu, nie tylko z POZ-u, ale także z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i ze szpitali, ale uważam, że pakiet będzie bardzo trudno w takich warunkach i w takiej rzeczywistości, jaką mamy teraz na początku, bez szybkiej poprawy pewnych krytycznych punktów, które się już pojawiają, nie ma szansy dobrze zafunkcjonować. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia. Porozumienie Zielonogórskie. 18 minut po południu. A dziś w programie pytanie, czy pakiet onkologiczny funkcjonuje dobrze. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. There are days I might start breaking. 22 minuty po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Romanie, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja chciałem nawiązać do pańskiego pytania, które kierował pan do eksperta odnośnie tak zwanych starych pacjentów onkologicznych. Tak. No ja jestem takim, powiedzmy, nie chciałbym powiedzieć, chlubnym wyjątkiem. 4 lata temu stwierdzono u mnie obecność raka. Jestem w tej chwili po operacji. W trakcie jakby takich konsultacji zaistniała potrzeba jakby wykonania pewnych czynności i wie pan, w styczniu tego roku została mi wystawiona zielona karta bez żadnych problemów i idę tym cyklem tego pakietu onkologicznego, więc nie wiem skąd ekspert poddał wątpliwość. No mówię, nie chciałbym się uważać za wyjątek chlubny, ale zresztą na stronach NFZ jest wyraźnie napisane, że wszyscy pacjenci, u których stwierdzono coś przed styczniem, tą zieloną kartę powinni wystawić systemem lekarz, objęci. Tak. Pani Katarzyna napisała: niestety zarówno ja, jak i mój dziadek mieliśmy przyjemność korzystać już z zielonej karty. Niech jojczą ile chcą. Ja mam informacje z pierwszej linii frontu. Na specjalistyczne badania w Gliwicach czeka się zaledwie 2 tygodnie. Jak się już człowiek tam dostanie, okazuje się, że trzeba zrobić jakieś dodatkowe badania, a robią je od ręki w ciągu kilku godzin. Jedyne, co potrzeba, to rzeczywiście przeszkolić lekarzy pierwszego kontaktu, uświadomić im, że zielona karta po prostu nie gryzie. Pan Rafał, panie Rafale? Witam serdecznie, panie. Witam pana. Powiem uczciwie, na pytanie, czy pakiet onkologiczny działa dużo, w dużej mierze będzie zależeć tylko i wyłącznie od lekarzy, no bo nawet najlepsza ustawa nie spowoduje siły oporu, jeżeli lekarz nie będzie chciał tego rozpoznać, albo nie będzie chciał się dokształcać, albo nie wiem, no nic nie zrobi w tym celu, żeby uczciwie podejść do pacjenta, no to nic się nie zmieni w tym kraju. I powiem uczciwie, lekarz bardzo dużo zarabia, a gdy słyszę od tutaj fachowca, że dostał ogromną odpowiedzialność narzuconą z ministerstwa, no ale też ogromne pieniądze zarabia. No. To a propos pieniędzy, pani Małgorzata napisała: jestem hematologiem. Pracuję w dużym ośrodku leczenia onkologicznego. Sytuacja jest dramatyczna. Onkolodzy w ramach karty dostali 350 zł na wykonanie diagnostyki pogłębionej. Kiedy zwykły rezonans magnetyczny jest droższy, nie mówiąc o badaniu typu PET, które kosztuje 4,5 tysiąca. Niektórych niezbędnych, koniecznych badań, takich jak nakłucie na przykład szpiku, w ogóle nie ma w pakiecie, co oznacza, że pacjent musi sobie za to zapłacić sam. NFZ przestał te badania refundować. Pan Andrzej. Panie Andrzeju? Witam, panie komisarzu. Witam. Ja powiem bardzo szybko, krótko i zwięźle. Bardzo dobrze działa ten pakiet. Jestem na to dowodem. Od 15 do dnia dzisiejszego wiemy, że nie mamy problemu. To jest bardzo ważne. Niech pan doktor Krajewski przejdzie się tam, gdzie przyjmują i obsługują lekarze, którzy porządnie pracują i na tą zieloną kartę pomagają ludziom. Jest konkretna odpowiedź. Nie ma pani raka. Taką ja usłyszałem od pana doktora. Chodzi tu o kobietę, którą bardzo kocham. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Mirosław Stachowicz, Fundacja Onkologia 2025. My właśnie w tej chwili zbieramy uwagi do pakietu onkologicznego. Na razie dobrych efektów jeszcze nie widać, bo za wcześnie, a widać problemy, jakie są normalne przy wdrażaniu takiego pakietu. Jak się robi taką ogromną zmianę systemową, to jest jasne, że pewne rzeczy nie pójdą gładko. No i ewidentne jest to, że niektóre rzeczy nie idą gładko. No szereg problemów się pojawiło. Przede wszystkim to, że nie ma jasności co do tego, jak przepuszczać przez ten system pacjentów. Nie ma narzędzi, żeby to dobrze monitorować, zwłaszcza w ośrodkach zdrowia, w centrach onkologii, w takich innych miejscach, gdzie ludzie są leczeni. Dlatego bardzo dużo czasu to zajmuje i jest sporo zamieszania z tym związane. Panie Małgorzato, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała powiedzieć, że może pacjenci są zadowoleni, bo kolejki się skróciły, ale one się skróciły dlatego, że nie ma pieniędzy na badania. Tam był taki mail i ja się z nim całkowicie zgadzam i jestem w stanie to potwierdzić, że pula w ramach pakietu onkologicznego jest tak ograniczona, że po prostu lekarze nie mają jak skierować na badania, dlatego tych badań nie są robione, dlatego kolejka jest krótsza. Mhm. Natomiast sytuacja, większość ośrodków, dużych ośrodków w ogóle nie leczy w ramach pakietu, bo właśnie dostały mniejsze pieniądze do leczenia niektórych pacjentów poza pakietem. To jest mała suma pieniędzy, ona się skończy za miesiąc, góra za półtora miesiąca i wtedy właściwie już nikt nie będzie leczony, bo w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby przeprowadzić diagnostyki pogłębionej w ramach pieniędzy, które dał NFZ w ramach karty. To dziękuję. Pozdrawiam. Pani Marianna napisała: moi koleżance z pracy wykryli tydzień temu guzka w piersi. Dostała skierowanie na badanie, na które ma czekać, uwaga, do 25 lutego. Śmiech na sali, proszę państwa, zapisała się prywatnie, idzie na badania dziś. Pan Marek. Panie Marku? Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry. Panie redaktorze, ja troszeczkę w sprawie na pewno onkologii, ale może nie pakietu. Powiem o takim czymś dziwnym. Mój też, niestety mogę tylko powiedzieć o nim, świętej pamięci, kochany, też nie żyje. Od października bardzo szybko dostał się do Bydgoszczy, szybkie leczenie, szybka chemia. No oczywiście cała rodzina, modlitwa, daliśmy nabożeństwa, daliśmy do karmelitanek, które bardzo są mocne w modlitwie, daliśmy grzybki rejsi i co się okazało? Po czterech miesiącach, na płucach, które prawie praktycznie nie było płuca, a lewy było mocno zajęte, wzrosty się porobiły. Nikt nie było. Oczywiście uznaliśmy to za cud. Moja żona przeczytała, że potrzebne są dalsze badania. Każ, który zbadał, przeszedł do, no, na porządku dziennym. Panie Henryku, pan już nie ma żadnego raka. Dziękujemy bardzo. Moja żona wyczytała, że będą na pewno przerzuty. Niestety lekarze tutaj uśpili wszystko. Rzeczywiście był przerzut do mózgu i teściu po 4 miesiącach zmarł. I tutaj taki apel, żeby ten pacjent, który załóżmy tam, nagle ozdrowiał, czy rak płuc, czy jakieś inne miejsce, żeby jednak dalej tą rękę na pulsie trzymać, bo tutaj wyraźnie zostało coś uśpione, nie wiem, w lekarskich umiejętnościach. Dziękuję bardzo. Pani Anna komentuje: jak pakiet onkologiczny ma funkcjonować, jeśli do systemu nie zostały wprowadzone dodatkowe pieniądze? Nie zostały zwiększone limity wizyt, zatrudnieni dodatkowi lekarze. Po prostu terminy wizyt pozostałych pacjentów są przesuwane. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry, nie dzień wiem, czy dobry. To do mnie. Do pani, a to nie pani Anna? Tak. Pani Anna. Dobrzyca. To się zgadza, witam. No, dzień dobry panu. Pani Anno, dziś mamy pytanie, czy pakiet onkologiczny funkcjonuje dobrze. Ma pani przemyślenia na ten temat? Mam, dokładnie. Od 3 dni zostałam skierowana przez lekarza pierwszego kontaktu na tą zieloną kartę i wszystko działa, absolutnie funkcjonuje. No, w ciągu kilku dni dostałam wszystkie możliwe badania. Jestem w tej chwili, czekam na 11, mi wyznaczono cyto coś tam. Cytologię zapewne. Tak właśnie, no. Jestem z grupy ludzi zagrożonych. Babcia i mama umarły też na tą chorobę. W związku z czym, jak zaczęłam odczuwać jakieś tam historie, no, zgłosiłam się do lekarza. Natychmiast dostałam kartę i natychmiast się mną zajęto. Także wszystkie te, a szczególnie ten pan, co na początku mówił z tego Zielonej Góry gdzieś tam. Porozumienie Zielonogórskiego, tak. Uważa pani na swoim przykładzie, oceniając, że troszkę błądzi. Pan Rafał, panie Rafale, witam, halo. Witam pana. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem wrócić na jeden taki szczególny dosyć fakt, który polega na tym, że Narodowy Fundusz przerzucił koszty części badań, tych kosztochłonnych, mam na myśli tu rezonans czy tomograf, który do tej pory był płacony przez fundusz, a w tej chwili sytuacja jest taka, że jeżeli diagnoza się nowotworowa nie potwierdzi, a zostaną badania tego typu zrobione, to te koszty zostaną przerzucone na specjalistykę i na szpital. Nie wiem, czy to nie spowoduje konsekwencji dalszej, taką sytuację, że po prostu szpitale w którymś momencie nie będą miały pieniędzy na dalszą diagnostykę. Krzysztof Łanda, lekarz medycyny, prezes fundacji Watch Health. Pakiet został przygotowany w moim odczuciu bez odpowiednich przygotowań. Nie przeprowadzono studium wykonalności dla poszczególnych rozwiązań. Nie było żadnego pilotażu. Jak również uważam, że pakiet onkologiczny nie przewiduje żadnego z dwóch najważniejszych czynników, które mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji chorych onkologicznie. Po pierwsze, mamy zbyt dużą zawartość koszyka gwarantowanego i nie stać nas na sfinansowanie tych gwarancji. Pieniędzy w systemie jest za mało. To znaczy politycy złożyli społeczeństwu gwarancje, które są tylko i wyłącznie papierowymi deklaracjami. Pakiet onkologiczny ani nie wpływa na zawartość koszyka, ani nie dolewa środków finansowych do systemu. Dlatego przypuszczam, że sytuacja chorych onkologicznie w Polsce nie zmieni się albo zmieni się niewiele. Za 29 minut, godzina 13. Sławomir Neumann jest moim gościem, wiceminister zdrowia. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Panie ministrze, dzień dobry. Wstępne oceny działania pakietu onkologicznego wskazują na to, że nie wpłynął on istotnie na skrócenie kolejek dla pacjentów onkologicznych. Może, jak twierdzę, na efekty jeszcze trzeba poczekać. A jak w ministerstwie oceniany jest pakiet po tym pierwszym miesiącu? Panie, ja miałem okazję, właśnie przed chwilą wysłuchałem tych głosów eksperckich, gdzie do pakietu onkologicznego są zarzuty takie, że nie wpływa na przyrost środków do systemu. Teraz słyszałem, że to jest jedna z głównych wad pakietu onkologicznego, który nie miał nic do tego w zamiarach robić. Dzisiaj też trudno jest ocenić, czy skrócono kolejki, czy nie, bo wie pan, znaczy, jeżeli ktoś jeszcze w ubiegłym roku, zanim pakiet wszedł w życie, mówił, że on się nie uda, jest słaby, on jest źle zrobiony, nie zadziała. Teraz po miesiącu działania mówi, że on nie działa, nie skrócił kolejek, bo on to wie. Tylko ja przypomnę, pierwsze karty zostały wydane na początku stycznia. Program mówi o tym, że cała diagnostyka do rozpoczęcia leczenia ma się skończyć w 9 tygodni, więc tak naprawdę ocenić można będzie to na koniec lutego, początek marca, więc ci, którzy dzisiaj opowiadają takie historie, to opowiadają sobie patrząc na sufit i mówią, że no, według mnie nie działa. No, ja oczywiście mogę z czymś takim dyskutować, tylko no, wie pan, dzisiaj jest duża konferencja w jednym z warszawskich hoteli robiona przez centra onkologiczne polskie, które tam różne dyskusje się toczą, także te pokazywane są słabości tego systemu, który należy poprawić. No ale tam nikt się raczej nie odważyłby na takie tezy, który by już mówił na 100%, że coś nie działa, bo ten pakiet działa. On funkcjonuje od 1 stycznia. W tym systemie pracują lekarze, wiele ośrodków pracuje, wiele sobie nie daje też z nim rady, ale też mamy taką świadomość. Ale zna pan minister zapewne uwagi do pakietu formułowane chociażby przez lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego, choć nie tylko, także z Naczelnej Rady Lekarskiej. Zastanawia mnie jedno, to takie prościutkie pytanie, dlaczego ministerstwo uparcie nie chce korzystać z takich opinii, z takich uwag? Państwa zdaniem są pozbawione sensu, logiki? Nie, tylko wie pan, myśmy założyli sobie pewną racjonalność działania i taką rozmowę o faktach, a nie o jakichś obawach, strachach czy jakichś odczuciach kogoś, bo mamy różne odczucia na różne tematy, możemy sobie dyskutować, my mówimy o systemie i o chorym, którym należy pomóc, więc nie gadamy sobie o czyichś odczuciach, tylko rozmawiamy o faktach i o rzeczywistości. Lekarze rodzinni zgłaszali swoje uwagi, także w czasie tych napiętych dni, kiedy był strajk lekarzy rodzinnych i o tym żeśmy rozmawiali, na ich wnioski ograniczyliśmy liczbę badań, które mogą robić, czyli sobie ograniczyli możliwość tak naprawdę diagnostyki pacjentów, sami tego chcieli. Więc myśmy to na to się zgodzili, trochę pod przymusem, ale żeśmy się zgodzili. No ale taką, że lekarz rodzinny dzisiaj, jego rolą w pakiecie onkologicznym jest to, że wystawi bądź nie, jeżeli uzna za stosowne i uzna, że jest ryzyko choroby onkologicznej, nowotworowej, wystawi jakąś zieloną kartę. I rola pacjenta, i rola lekarza rodzinnego się kończy w tym systemie, więc... No nie, właśnie nie. To porozmawiajmy. Nie. Znaczy, ja mówię panu, podam przykład. Jaka jest. Panie ministrze, porozmawiajmy w takim razie o konkretach, a nie o odczuciach, jak to pan nazywa, bo ja mam takie wrażenie nieśmiałe, że jednak pewne te odczucia mają pewne logiczne podstawy i nie trzeba czekać 2 miesiące. Wracając do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dlaczego tylko lekarze POZ na etapie podejrzenia nowotworu mogą wystawiać zielone karty? Jaki sens w tym, że lekarz specjalista zmuszony jest na przykład na pewnym etapie odesłać pacjenta do lekarza POZ de facto tylko po kartę? Panie redaktorze, rozmawiajmy o faktach. Znaczy, jeżeli odsyła lekarz specjalista po kartę, Znaczy, że robi krzywdę pacjentowi i działa niezgodnie z zasadami i ze sztuką medyczną. I zaraz powiem dlaczego. Lekarz rodzinny jest podstawą systemu, nie jest nawet nie musi się... Przepraszam, bo chcę zrozumieć, że nawet w sytuacji, kiedy lekarz specjalista stwierdza, że na przykład trzeba inaczej przeprowadzić diagnostykę, oczywiście, lekarz specjalista nie musi odsyłać pacjenta. Lekarz specjalista, przypomnę to wszystkim lekarzom specjalistom, którzy pracują w systemie, a może tego nie wiedzą, bo ten zapomnieli, mają także kontrakty na swoje poradnie onkologiczne, tak jak mieli w zeszłym roku. Jakoś w zeszłym roku nie było zielonej karty, a potrafili zdiagnozować pacjenta i potrafili powiedzieć, masz przyjacielu nowotwór lub go nie masz i to było zweryfikowane, a dzisiaj tylko dlatego, że prowadzą zieloną kartę, nie potrafią tego zrobić. Wie pan, znaczy, można iść na łatwiznę i odsyłać tego pacjenta, tylko to jest działanie przeciwko pacjentowi i wbrew sztuce, ponieważ myśmy nie zabrali im kontraktów onkologicznych. W ramach tych kontraktów, jeżeli trafia do niego pacjent, a to on jest specjalistą i on do niego właśnie po to trafia, żeby specjalista stwierdził, czy jest nowotwór, czy nie. Jeżeli potrzeba badań, to musi je zrobić. I według tego kontraktu, który ma, robi badanie i mówi, panie X, pan ma szczęście, nie ma pan choroby nowotworowej, wraca pan do domu i jest okej. My płacimy za to badanie w ramach jego kontraktu. A druga rzecz, jeżeli potwierdza się choroba nowotworowa, on jest specjalistą, wystawia zieloną kartę do dalszej pogłębionej diagnostyki. I nie ma problemów z limitami. Nie ma problemów z limitami w ramach tych kontraktów? Oczywiście. Panie redaktorze, znaczy przerwijmy też pewne takie opowieści, że onkologia nie jest płacona. Ja dzisiaj jeszcze potwierdzałem to w NFZ-cie. Wszystkie centra onkologiczne, które funkcjonowały na starych zasadach, otrzymały pieniądze za leczenie pacjentów, nawet te nadlimitowe. Dzisiaj mamy ponad limit płacone za całą zieloną kartę. Oprócz tego zostały kontrakty onkologiczne. NFZ będzie płacił. Odsyłanie pacjenta jest szkodzeniem temu pacjentowi, działaniem wbrew sztuce. To już padło. Następna sprawa. Lekarze pytają, to trudne pytanie. Dlaczego z pakietu wyłączono leczenie paliatywne? Ja przypomnę, że to jest trochę tak, że my mamy dzisiaj w leczeniu paliatywnym w hospicjach, nie tylko pacjentów onkologicznych, chodzi o hospicja. Jest przygotowywany pewien projekt i program leczenia długoterminowego i paliatywnego oddzielnie, bo nie całe leczenie paliatywne dotyczy chorób onkologicznych. Natomiast zielona karta, która jest tym początkiem pakietu onkologicznego, ona dotyczy tak naprawdę głównie pogłębionej szybkiej diagnostyki i rozpoczęcia leczenia. Te 9 tygodni mamy na rozpoczęcie leczenia i potem rozpoczyna się leczenie. Leczenie, które może trwać długo. Ono może być oczywiście szybkie i interwencyjne i może się zakończyć po jakimś krótkim okresie czasu, ale może też być długim leczeniem i to w ramach kontraktów jest też zapłacone. Problem mamy z hospicjami, to rzeczywiście było kilkakrotnie podnoszone. Nad tym się pochylamy, żeby opiekę długoterminową trochę inaczej potraktować, także razem z NFZ-em. Powołany został zespół przy ministrze zdrowia, który będzie i nadzorował ten pakiet, wprowadzanie tego pakietu onkologicznego i całej ścieżki leczenia, ale także będzie monitorował te potrzebne zmiany, które są, bo my te zmiany otrzymujemy, my się nie zamykamy na dyskusję i na zmiany do tego pakietu, tylko chcemy mówić o rzeczywistych faktach, a nie o wyobrażeniach ludzi, bo ja mam czasami wrażenie, jak rozmawiam z niektórymi lekarzami, że oni mają pewne odczucie, że tak robią dobrze i tak postępują, mimo że pakiet przewiduje proste rozwiązania i gdyby gwarancje płatności. I czasami brak wiedzy, takiej elementarnej wiedzy, powoduje to, że nawzajem sobie robimy błędy i jak gdyby utrudniamy sobie życie. To może... Mi się wydaje, że trochę czasu jak upłynie i wszyscy to sprawdzimy, jak to działa tak na bieżąco, to nam będzie łatwiej wszystkim pracować. Te pierwsze miesiące są na pewno trudne, bo to jest nowy system. Ja to też rozumiem. Tutaj musimy wszyscy się trochę uzbroić w cierpliwość, że wszyscy nauczymy się pracować w nowym systemie. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut raz jeszcze. Tymczasem bardzo dziękuję. Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia, jest moim gościem. 21 minut do 13. A dziś pytanie, czy pakiet onkologiczny funkcjonuje dobrze. 7 trójek na początku, 22. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, all I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Time asks no questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it. Thank you. As your day unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. Wracamy, proszę Państwa, do rozmowy za 18 minut, godzina 13. Za, a nawet przeciw. Witam Panią, Pani Marto, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat dzisiaj jest bardzo poważny i dotykający mnie osobiście, natomiast słucham audycji, zaczęłam się śmiać. Ekspert z porozumienia Rydzielonga-Wygockiego mówi, pakiet nie działa. Następny lekarz, pakiet nie działa. Dzwoni 4 czy 5 pacjentów po kolei i mówią, działa. Przyjęto nas szybko, zdiagnozowano, zrobiono szybko badania. Eksperci uparcie mówią, to nie działa. A mnie dotyczy osobiście, bo mam męża chorego na raka od 3 lat i w styczniu rzeczywiście wszedł na tą zieloną kartę i rzeczywiście szybko miał zrobione badania, bo miał teraz, wiadomo, że przy tej chorobie badania się powtarza co pewien czas, prawda, czy są przerzuty i tak dalej. Więc ja nie rozumiem w ogóle tych ekspertów, oni po prostu nie wiedzą, co się dzieje. Owszem, zgadzam się, może zabraknąć pieniędzy, tego nie wiem, natomiast słucham tej audycji i mówię, po prostu nie wierzę własnym uszom. No, oni są oderwani zupełnie od rzeczywistości, czy są zasady z góry na nie? Już wyraźnie dzwonią ludzie, prawda, i mówią, działa. Ale Pani Marto, muszę Pani powiedzieć, że nawet wśród słuchaczy zdania są podzielone, bo to na przykład napisała Pani Zofia. Jestem pacjentką onkologiczną. Pakiet przyspieszył jedynie diagnostykę wstępną, sparaliżował natomiast leczenie. Przed wprowadzeniem pakietu pilne przypadki czekały na wizytę do specjalisty 2 tygodnie. Obecnie pierwszy wolny termin jest na maj. Dla przypadków mniej pilnych na grudzień. Reforma jest jedynie PR-em. Pan Artur. Panie Arturze? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Ja z kolei jestem lekarzem pracującym w POZ-cie. I przysłuchuję się wszystkim głosom i mam dwie takie uwagi. Bardzo pierwsze proszę. Z mojego podwórka, z gabinetu lekarza POZ. Udało mi się w tym roku już, no nie powiem, że udało, jest to przykre, że udało mi się, że wystawiłem 3 karty, z czego 2 pacjentów wróciło do mnie z powrotem. I niestety nie zostali przyjęci w ramach rozliczeni, w ramach tego pakietu onkologicznego, tylko w ramach normalnego kontraktu. I to jest różnica, bo pacjent czasem nie wie, z jakich pieniędzy jest rozliczany. A diagnostyka, tak dlatego, diagnostyka przy wstępna. Okazji, ja wiem, ale czy potwierdziła się po badaniach? W 2 przypadkach to były nowotwory prostaty, konkretnie byli normalnie przyjęci, zdiagnozowani w poradni urologicznej poza kartą i teraz ja jako lekarz rodzinny, który muszę zbierać te punkty i liczyć te punkty 2 na 30, 2 pacjentów trafionych, nie zostaną mi oczywiście zaliczenie, bo specjalista nie zamknie mi karty, ponieważ pacjenci byli w normalnym trybie przyjęci. To tak na marginesie. Natomiast druga z punktu widzenia jeszcze specjalistów i tego, co pan minister mówił, Chciałem Państwu powiedzieć, że właśnie ponieważ pieniądze są rozliczane z dwóch źródeł. Jedno źródło jest pakiet onkologiczny, a drugie źródło to są normalne kontrakty. I na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że bardzo często w poradniach specjalistycznych i w specjalistyce pakiet onkologiczny opóźnia leczenie pacjentów. Krótki przykład. Pacjent z nowotworem jelita grubego, przyjęty w poradni chirurgicznej, gdzie lekarz specjalista wie, jak go leczyć. Mhm. I musi tego pacjenta normalnie puścić torem kontraktu, normalnie, żeby go na drugi dzień zoperować, bądź na trzeci, gdzie widzi, że jest nowotwór. Później wysyła go na badanie histopatologiczne i wynik jest dopiero po 3 tygodniach. Gdyby go wpuścił w ten pakiet onkologiczny, to on nie może powiedzieć, że jest nowotwór dopiero po badaniu histopatologicznym. Mhm. Czyli po 3 tygodniach może stwierdzić autorytatywnie, rozpoznałem nowotwór jelita grubego. I teraz co taki lekarz może zrobić? Może odesłać właśnie do lekarza rodzinnego, żeby wystawił mu podejrzenie nowotworu, ponieważ on już wie, że tam jest nowotwór, ale nie ma badania histopatologicznego. No ale co pan proponuje, panie doktorze? Zrezygnować z tego badania histopatologicznego? Dopuścić lekarzy specjalistów, żeby również mogli wystawiać karty zielone na podejrzenie nowotworu po prostu. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Mam prośbę, aby pan ściszył troszkę radio, dobrze? No, w porządku. Wie pan co? Tak. Przy poprzedniej rozmowie z obywatelem Neumannem, nie wiem, czy pan nie zwrócił pan uwagi na to, co powiedział. Myśmy sobie to założyli. My jako PO. Nie słuchamy fachowców, nie słuchamy nikogo. Najważniejsze, co powie PO. Oni są najważniejsi, najmądrzejsi. Fachowcy nie są dla nich autorytetem. Zwróciłem na to uwagę, dlatego jak pan być może, panie Marku, zauważył, dopytywałem, dlaczego nie korzystać z rad fachowców. Nawet jeżeli czasami błądzą. W chorobach paliatywnych oni chcą zrobić teraz, tak powiem, brzydko, 2 w 1. Przy odstrzale dzików chcą chyba odstrzelić też tych chorych paliatywnie, bo i ci im przeszkadzają. Wie pan co, to urąga pana godności, że pan rozmawia z takim stworzeniem jak Neumann. Oj, panie Marku, naprawdę bym mu nawet za grubo troszeczkę. Bolesław Piecha, PiS, europoseł, były wiceminister zdrowia. Należałoby przede wszystkim odczekać, skoro lekarze do tej diagnostyki wystawiają tych kart dostali jakiś limit czasowy 6 czy 7 tygodni, to trzeba by odczekać, zobaczyć, co będzie się działo w marcu. Na papierze program jest ładnie opisany, ładnie wszystko wygląda, wszyscy są zadowoleni, ale my jesteśmy specjalistami od papieru, natomiast rzeczywistość jest kiepska. Ze statystyk europejskich wygląda na to, jako że już wyprzedziła nas Albania nawet, że będzie to jedna z kolejnych rozczarowań. Przykro mi, ale tak przypuszczam i nie spodziewam się jakby specjalnie niczego dobrego. Pan Tomasz podaje przepis, jak omijać kolejkę. Idziemy prywatnie na badania, a potem w trybie pilnym szpital państwowy przyjmuje nas na badania specjalistyczne. To jest sprawdzone. Panie Jakubie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tym również lekarzem mam pewne uwagi co do pakietu. Mianowicie uważam, że pakiet działa. Zmienił co prawda pewne sposoby postępowania. Koncylia specjalistyczne są już prowadzone w dużych ośrodkach jako tak zwane breast teamy czy colorectal teamy od konkretnych nowotworów i to już wchodzi na etapie nawet mniejszych ośrodków i to jest dobra rzecz. Natomiast to de facto cały pakiet onkologiczny nie zmienił czasu oczekiwania pacjentów, przynajmniej naszych. Współpraca z specjalistami na poradniach na tyle dobrze się nam układała, że ci pacjenci byli szybko diagnozowani, szybko przyjmowani i te zabiegi u nas były wykonywane. Panie doktorze, a co pan, jestem ciekaw, na takie diktum pani Apolonia napisała, ten pakiet sparaliżował leczenie, obciął onkologom pieniądze na badania, na leczenie, wykreślił z finansowania niezbędne procedury. To też jest prawda. Pakiet nie jest doskonały. Naszym ośrodku zostało zabrane 1/4 kontraktu na rzecz pakietu onkologicznego. My nie jesteśmy w stanie pakietu w obecnej formie w takim zakresie wykorzystać. Będą to pieniądze, które zostaną wrzucone do Funduszu Zdrowia. Jest to też pewien problem. Jeszcze jedna kwestia, może się do tej pory nie podnoszona. Ale jedno zdanie, błagam, bo jeszcze słuchacze czekają, tak. Krajowy Rejestr Nowotworów, do tej pory działający przy ośrodkach wojewódzkich, centralnie teraz w Warszawie, nie jest zupełnie przygotowany do przyjmowania danych z całego państwa. duże problemy techniczne, żeby jakiekolwiek dane tam na tej stronie umieścić. One aby są to niezbędne za, do wystawienia. Pan Lech, panie Lechu, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Witam, krótko proszę. Ja jestem specjalistą urologiem. Posiadamy kontrakt na specjalistykę również z pakietem onkologicznym. I powiem tak, ministerstwo no, zamieszało w tej szklance z herbatą, ale ani zbóż ziarnek cukru nie dołożyło. W związku z tym jest teraz taka sytuacja. Przychodzi chory, ma PSA 15, ma podejrzenie raka prostaty, przychodzi od lekarza POZ-u z zieloną kartą. Mm-hmm. Robimy biopsję. Statystycznie 40% tych chorych ma raka, a 60% nie ma raka. Mm-hmm. Ale wykonujemy wszystkich na pakiet. Jeżeli trafimy, jest rak, to nam fundusz zapłaci w sposób nielimitowany za tę funkcję około 600 zł. A jeżeli nie ma, to te punkty nam nie zapłaci, tylko musimy je przerzucić na normalnych chorych czekających w kolejce. Proszę pana, po miesiącu styczniu nasza kolejka się wydłuży o 4 miesiące, po lutym pewnie po 8 i będziemy zapisali spowodnie, żeby nie dopłacać do tego, że to wykonujemy, będziemy musieli tych chorych przesunąć na 2 lata normalnie czekających. Może tam też są chorzy na raka. Za 9 minut 13 Aleksandra Gielewska, ekspert rynku zdrowia. To, jak on funkcjonuje, świadczy o tym, jak fatalnie został przygotowany. Mianowicie od początku było wiadomo, każdy profesjonalista zdawał sobie sprawę, że sposób realizacji tego pakietu spowoduje, iż osoby chore na raka, leczące się w trakcie terapii, w bardzo istotny sposób będą miały ograniczony dostęp do specjalistów, jak również do terapii. No i mamy tego już bardzo liczne dowody. To już jest pierwszy skutek, a będzie ta sytuacja się pogłębiać. Im bardziej będzie się propagować testowanie ludzi, u których podejrzewa się raka, po to, żeby to wykluczyć, tym bardziej ludzie, u których tego raka już rozpoznano, no będą mieli po prostu gorszy dostęp, ponieważ specjaliści będą zajęci. 7 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan dr Jacek Krajewski, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie. Witam. Witam. Mam nadzieję, a być może już jest pan minister Sławomir Neumann? Jest. Witam. Witam. Wiceminister zdrowia. Panowie, dziś na pytanie, czy pakiet onkologiczny funkcjonuje dobrze. 11% internautów trójkowych, że tak, 89%, że nie. Panie doktorze, pan doktor Jacek Krajewski, kilka wyjaśnień należy się słuchaczom, bo twierdził pan zresztą w takich dokumentach oficjalnych, które państwo ogłosili. Również to wyczytałem, że oto pacjenci, u których wykryto chorobę nowotworową przed 1 stycznia tego roku, nie są objęci pakietem. Tymczasem, jak się okazuje, z tego, co mówi pan minister, ale także z tego, o czym mówią słuchacze, są. Ja się bardzo cieszę, że takie przypadki się zdarzają. Jeżeli pan minister podtrzyma tą swoją diagnozę, że pacjenci, którzy przed 1 stycznia zachorowali na chorobę nowotworową, mogą otrzymywać zieloną kartę, to jest tylko dla nas dobra informacja. My mieliśmy taką wiedzę, że nie mogą otrzymywać tej zielonej karty. Natomiast jeżeli jest wznowa procesu nowotworowego, wcześniej, kiedy się okazuje, że nowotwór jest nierozpoznany, że nowotwór jest już wyleczony, jest w remisji. Pacjent jest traktowany jako pacjent, który miał wcześniej rozpoznaną chorobę nowotworową. Według naszej wiedzy nie mógł otrzymać zielonej karty, dlatego taką wiedzę przekazałem. Natomiast jeżeli jest taka praktyka, że pacjenci z chorobami nowotworowymi wcześniej rozpoznanymi mogą otrzymywać zieloną kartę i pan minister Neumann powie, że to jest praktyka, którą mamy stosować, to na pewno będziemy ją stosować. Także to nie jest dla mnie zła informacja. Mają lekarze, panie ministrze, stosować taką praktykę? Panie, to jest to, co ja mówiłem w poprzednim łączeniu, że czasami wiele przypadków takich wątpliwości wynika z braku wiedzy czy takiej nadinterpretacji niektórych przepisów. Każdy się wydajemy osobie chorej na nowotwór. I tyle. Koniec, kropka. Albo podejrzanej, jeżeli lekarz rodziny, jeżeli podejrzewa chorobę nowotworową, wydaje kartę. Dlaczego od 1 stycznia? Od 1 stycznia weszło to w życie. Natomiast od 1 stycznia można wydawać kartę. Natomiast jeżeli ktoś zachorował przecież w grudniu, to nie, nic nie zmienia. Oczywiście kartę w grudniu by nie dostał, bo wtedy nie było tego w prawie, ale dzisiaj jest. Jeżeli lekarz specjalista wie, że to jest choroba nowotworowa, jest pewny, że pacjent jest chory na chorobę nowotworową, ma prawo wystawić zieloną kartę. Panie ministrze... lekarz rodzinny podejrzewa chorobę nowotworową, ma prawo wystawić zieloną kartę. Panie ministrze, tu postawmy kropkę w tej sprawie, bo jeszcze kilka pytań mam. Jak informują lekarze dzwoniący do mnie, jest problem z refundacją za badania, takie, w efekcie których okazało się, że pacjent jest zdrowy, że nie ma choroby nowotworowej. Zna pan problem? Wie pan, znaczy, nie może być takiego problemu z prostej przyczyny. Jeszcze nie było możliwości refundacji za te badania, ponieważ styczeń jeszcze nie jest rozliczony. Więc ktoś to o tym mówi, znaczy mówi na wyrost trochę, bo styczeń dopiero będzie teraz zakończył, będzie rozliczany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie ma możliwości, że to było wcześniej rozliczone. Po prostu nie ma. No nikt jeszcze nie takiego przypadku nie miał prawa mieć, ani że ktoś dostał pieniądze, bo ktoś nie dostał, bo no, dopiero po 10 lutego będą te płatności robione. Wróćmy jeszcze do tego wątku, o czym rozmawialiśmy z panem ministrem. Panie doktorze, pan doktor Jacek Krajewski, okazuje się, że pacjent nie musi być za każdym razem kierowany przez lekarza specjalistę do lekarza POZ po zieloną kartę. No tak, ale wtedy musi zachować, nie może zachować szybkiej ścieżki. Jeżeli nie ma zielonej karty pacjent, to on idzie normalną drogą, czyli terminy oczekiwania na badania będą dłuższe. No nie, ja to inaczej zrozumiałem, panie ministrze. Tak, lekarz specjalista ma prawo wystawić zieloną kartę, kiedy rozpozna chorobę nowotworową. Jest specjalistą, ma w swoim zasięgu, panie ministrze, badania. Na jakiej podstawie? Tylko podejrzenia, panie czy doktorze, na podstawie badania histopatologicznej? Znaczy, musi mieć kartę dane. Panie doktorze, właśnie o tym mówię. Lekarz rodzinny, który nie jest specjalistą na podstawie podejrzenia, lekarz specjalista na podstawie badania, musi mieć pewność. Ma w swoich kompetencjach badania, które zleca, tak jak pan ma w swoich kompetencjach swoje podstawowe badania jako lekarz rodzinny. Ale on musi mieć pewność, że ma, panie ministrze, że on musi mieć pewność, że ten pacjent ma nowotwora złośliwego. Bo to jest, panie doktorze, ale jeżeli pan wysyła z podejrzeniem pacjenta do lekarza specjalisty, to po to, żeby tamten lekarz specjalista ocenił, czy tamten pacjent ma nowotwór, czy nie. Więc no jeżeli tak, ale jeżeli on ma podejrzenie, to on już nie może jeszcze dać zielonej karty. On musi mieć pewność. Panie doktorze, ale no zaraz, jeszcze raz. Lekarz specjalista jest po to, żeby ocenić na 100%, czy ktoś ma nowotwór, czy nie. Zgadza się? No ale jak on może ocenić bez badań? Nie, no ja rozumiem, że musi zrobić badania. Na Boga, ale znaczy możemy teraz żyć w Matrixie. Panie doktorze, panie redaktorze, czy przed 1 stycznia tego roku lekarz specjalista był w stanie ocenić, czy ktoś ma nowotwór, czy nie, czy do 1 stycznia pacjent może? Przecież wtedy czekał na badania. Pacjent panie miał wtedy terminy określone, dzisiaj, a nie szybką ścieżką. Dzisiaj my go tylko puszczamy na szybką ścieżkę. Dzisiaj lekarz specjalista ma zachowany kontrakt, który miał poza zieloną kartą, ma także zachowany kontrakt, który miał, także zleca badania. Znaczy, ale póki nie ma badania system potwierdzającego, nie może wydać zielonej karty. No ale panie ministrze, ale proszę odpowiedzieć, bo to już trzeci raz pan, a doktor Krajewski próbuje zapytać, pan nie odpowiada. Musi wykonać badania, czy nie? No musi mieć pewność nowotworu. Czyli musi wykonać badania. Oczywiście. A myśli pan, że jak pan doktor Krajewski wysyła pacjenta z podejrzeniem, to lekarz specjalista na podstawie zielonej karty ocenia, czy ktoś ma chorobę nowotworową, czy na podstawie badań, które zleca. No przecież taka sama działalność jest. Znaczy zleca badania, musi mieć pewność choroby nowotworowej. Krótko mówiąc, w takiej oto sytuacji lekarz specjalista ma prawo również do wystawienia tak zwanej zielonej karty. Panowie, dziękuję za spotkanie. Jeśli będzie miał pewność, dziękuję za rozmowę. Jacek Krajewski, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie i wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Tyle proszę państwa na dziś. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa.